Tu trójka. Jest piąta, Agnieszka Furtak-Bilnik przed mikrofonem. Słuchają Państwo trójkowego budzika. Trójkowy budzik. W drodze Artur Rojek i 4 minuty po godzinie 5. Państwo słuchają trójki i mówię dzień dobry wszystkim tym, u których punktualnie o godzinie 5 zadzwonił budzik. Cieszę się, że Państwo są z nami, a teraz może powiemy o tym, co za oknem. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, chłodniejsze w stosunku do tego, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na krańcach północnych i w Karpatach, okresami wzrastające do dużego i miejscami tam też przelotne opady deszczu. W Bieszczadach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 do, na północnym wschodzie stopni do 27 na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich. Tam od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w części północno-wschodniej i na wybrzeżu okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie powoli się wahać. Mamy 5 minut po godzinie 5. spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Siedem minut po godzinie piątej. Przypomnę, że mamy już poniedziałek, to 6 dzień sierpnia i 2018, 218 dzień roku. Oczywiście słońce wzeszło o godzinie 5:05, a zajdzie o godzinie 20:18 i tym samym dzień będzie trwał 15 godzin i 13 minut. Mamy dziś imieniny Sławy, Jakuba i Sykstusa i przysłowie na dziś w przemienienie pańskie są burze szatańskie. Oby tak nie było oczywiście. To teraz czas na to, żeby powiedzieć, co będzie się działo w kraju i na świecie. Na początek Polska. Do kraju wracają dziś polscy strażacy, którzy dwa dni temu zakończyli akcję gaśniczą w Szwecji. Prom ze strażakami na pokładzie ma przypłynąć do portu w Świnoujściu około godziny 6 rano. Gaszenie pożarów w Szwecji trwało dwa tygodnie. W akcji brało udział 160 polskich strażaków. Gasili pożar w trzech strefach w środkowej części Szwecji. Ostatnia miała powierzchnię około 20 000 hektarów. Kapitan Grzegorz Borowiec, jeden z kierujących akcją gaśniczą, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że kolumna polskich strażaków zmierzająca do Trelleborga, skąd wypłynęli oni do Polski, spotykała się nieustannie z wyrazami sympatii ze strony szwedzkich kierowców i mieszkańców mijanych miasteczek i to było najlepsze podziękowanie za naszą pracę, dodał. To teraz zupełnie inna rzecz. 350 śmiałków przejdzie 160 kilometrów z Krakowa do Kielc, aby upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i strzelców Józefa Piłsudskiego. O godzinie 7 rano z krakowskich oleandrów wyruszy 53. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. W uroczystym rozpoczęciu marszu weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Przez cały weekend uczestnicy marszu odwiedzali w Krakowie miejsca związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz jego legionistami. 6 sierpnia 1914 roku strzelcy Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa do ziem zaboru rosyjskiego i co roku kilkaset osób przemierza taką samą trasę dla upamiętnienia polskich legionistów. To teraz zagranica. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy oraz wicepremier Ukrainy lecą dzisiaj do Gruzji. Okazją jest przypadająca za dwa dni 10. rocznica wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej. Politycy z Polski, Litwy Litwy. Łotwy i Ukrainy mają w stolicy Gruzji Tbilisi złożyć kwiaty przy pomniku bohaterów poległych za jedność Gruzji. Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz oraz jego odpowiednicy spotkają się też z prezydentem, premierem, szefem parlamentu oraz ministrem spraw zagranicznych Gruzji. Pojadą też na granicę z Osetią Południową, republiką, która 10 lat temu odłączyła się od Gruzji i ogłosiła niepodległość. Decyzję tą uznało jednak tylko kilka krajów na świecie, w tym Rosja i Nikaragua. W czasie rozpoczynającej się dzisiaj wizyty Polska chce podkreślać konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego. Zachód od 10 lat potępia bowiem Rosję za to, że swoimi działaniami spowodowała odłączenie się Abchazji i Osetii Południowej od Gruzji, co w opinii większości krajów było siłową zmianą granic suwerennego państwa. A rosyjsko-gruzińska wojna trwała 9 dni, ale jej skutki są odczuwalne do dziś. W czasie walk zginęło 175 żołnierzy i cywilów gruzińskich oraz trudna do ustalenia liczba cywilów z terenów Osetii Południowej. Rosja mówi o 1500 zabitych, ale Human Rights Watch twierdzi, że ofiar było mniej niż 50 osób. Mamy 11 minut po godzinie 5. Niebawem krótki przegląd prasy. Rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los sebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz. Oh. Wszystko się może zdarzyć, śpiewa Anita Lipnicka, 15 minut po godzinie 5. Szczególnie wszystko się może zdarzyć, jeżeli, tak jak pisze pan Stefan, jest dziś Światowy Dzień Rozwijania Skrzydeł. Przyznają państwo, że wśród tych wszystkich świąt, o których czasem słyszymy, to naprawdę coś pięknego. Światowy Dzień Rozwijania Skrzydeł. Pan Stefan dodaje też, że to Światowy Dzień Równowagi Elektronicznej. Nie, elektrolitycznej. O, proszę bardzo. I dodaje też, że równowaga może tylko pomóc. No oczywiście, że tak. Pan Stefan też pisze o tym, że na polu za oknem niespodziewanie 15 stopni, 1014 hektopaskali i brak opadów. Faktycznie, tak też jest w Mielcu. A do nas napisał też pan, który nie podpisał się z żadnym imieniem, ale dodał, że jest stałym słuchaczem Trójki, pochodzi z Gliwic i że skoro dzisiaj tematem przewodnim są pociągi, to nie pozostaje mu nic innego, jak dopisać się do listy obecności. Jest pan też czynnym kolejarzem w służbie kolejnictwa polskiego. Bardzo dziękujemy panu za informację. Można faktycznie do nas pisać na adres budzik@polskieradio.pl, wysyłać SMS-y na numer 71335. Można też zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek, a już za kilka minut przegląd prasy. Zła to Helin przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. W sypialnie zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby. Aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Martyna Jakubowicz. I przyznają państwo, że ta piosenka też miała w sobie coś z takiego rytmu kolejowego, prawda? Takie właśnie mam wrażenie. No to teraz zaglądamy do porannej prasy. Na początek Rzeczpospolita o tym, że armia pokaże swoją siłę. Od Mieszka I po współczesność 15 sierpnia w nowej lokalizacji wojsko organizuje wielką defiladę niepodległości. Tak podaje dziś Rzeczpospolita. Ostatnia wielka defilada z elementami historycznymi została zorganizowana 22 lipca 1966 roku w Warszawie na placu defilad na cześć komunistycznego przywódcy Władysława Gomułki. Na tysiąclecie państwa polskiego szli wtedy obok siebie wojowie słowiańscy, na koniach jechali rycerze, a na gąsienicach sunęły czołgi. Przemarsz wykorzystano wówczas do celów propagandowych, a jak dowiedziała się Rzeczpospolita, tegoroczna parada z okazji święta Wojska Polskiego zostanie zorganizowana z podobnym rozmachem. W wielkiej defiladzie niepodległości oprócz żołnierzy wezmą też udział grupy rekonstruktorów, które zaprezentują formacje zbrojne od czasów Mieszka I aż po współczesność. Zmieni się także miejsce defilady. Wojsko nie będzie już maszerowało w Alejach Ujazdowskich, ale Wisłostradą. Trasa defilady wjedzie od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Biegnie też obok Cytadeli oraz obok multimedialnego parku Fontan przy Wybrzeżu Gdańskim. Plan organizacji defilady Ministerstwo Obrony utrzymuje na razie w tajemnicy. Resort nie odpowiedział Rzeczpospolitej na pytanie dotyczące szczegółów tej uroczystości, w której wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda i szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Jak dowiedziała się nieoficjalnie gazeta, dopinane są detale związane z organizacją tej uroczystości i z informacji wynika też, że próba generalna planowana jest na Wisłostradzie na niedzielę 12 sierpnia. To teraz jeszcze puls biznesu. Miliony na efektywność energetyczną. Taki jest tytuł artykułu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdał unijne dotacje na poprawę efektywności dystrybucji ciepła i chłodu. Dofinansuje 13 projektów wartych łącznie 160 milionów złotych. Kwota dotacji wynosi 85 milionów złotych. Pieniądze trafią m.in. do Działdowa, Olecka, Zduńskiej Woli, Krosna, Mielca i do Gdańska. Samorządy mają w planach m.in. modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Łącznie remonty i budowy będą przeprowadzane na 70 km sieci i obejmą 400 węzłów cieplnych. Na koniec jeszcze fakt. Tu informacja o tym, że ziemia w Indonezji znów się zatrzęsła. 82 zabitych jest. To najnowsza liczba podana, liczba ofiar. Rośnie liczba ofiar tego właśnie niedzielnego trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Mówi się też o setkach rannych i tysiącach uszkodzonych domów. Ucierpieli przede wszystkim mieszkańcy, bowiem dramat rozegrał się z dala od głównych atrakcji i ośrodków turystycznych. A ostatnio ziemia zastrzęsła się w Indonezji zaledwie tydzień temu. Dalej fakt jeszcze podaje, że wstrząs miał siłę aż 7 stopni w skali Richtera, a jego ognisko znajdowało się na południowy wschód od miejscowości Loloan na głębokości 15 km. W Trójce 22 minuty po godzinie 5. Więcej z prasy na pewno po godzinie 6. W porannym zapraszamy do Trójki. Zachęcam Państwa do tego, żeby słuchać. Oczywiście słuchają Państwo Trójki. Można też do nas napisać na adres budzik@polskieradio.pl. Numer SMS niezmiennie 71335. I także telefon 22 i 7 trójek. Chciałbyś zamknąć mnie w swej komórce całą. Gdyby dało się nie wypuszczać niej, po to byś mógł spytać, kiedy tylko chcesz, czy ja też kocham cię. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować ja. Zamknąć cię w swej komórce całą. I gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to bym mógł jeszcze czasem spytać, czy też ci się za mną tkni. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować jak. Życie nasze by wyglądać miało i nie wiem, czy ty nawet o tym wiesz. Stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć, czasami złapać. sieć. Chciałbyś zamknąć jeszcze nam w swej komórce całą. Chciałbyś się w dziewczach sam. Gdyby złapaliśmy się nie wypuszczać z niej kretyńską sieci. I choć jeszcze nam, jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami. Złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. I choć jeszcze nam, jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami. Złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Dorota Miśkiewicz i Wojciech Waglewski budzą Państwa subtelnie, delikatnie potrząsając za ramię i mówiąc, że to pora już wstawać. 26 minut po godzinie 5. Ależ nie, oczywiście nie wyobrażam sobie Pani Doroty Miśkiewicz, która potrząsa za ramię i każe wstawać. Ale to może teraz na takie dobudzenie przypomnę kilka dat z kalendarza. W 1844 roku do przekazania informacji prasowej został po raz pierwszy użyty telegram. Tego dnia gazeta Times dostała depeszę o tym, że królowa Wiktoria urodziła syna Alberta. To w 1844 roku. W 1914 o świcie nastąpił wymarsz pierwszej kadrowej kompanii strzelców z krakowskich oleandrów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego do Królestwa Polskiego. O tym już wspomnieliśmy kilka minut temu, że teraz 53. marsz, który upamiętnia to właśnie wydarzenie, ale dodam jeszcze, że zadaniem kompanii było wywołanie antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim. Po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy i wywołania tam powstania, pierwsza kadrowa powróciła do Krakowa, stając się zalążkiem Legionów Polskich. W 1928 roku urodził się Andy Warhol, amerykański grafik, malarz i filmowiec, jeden z twórców pop-artu i jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów XX wieku. Tworzył serię powtarzalnych wizerunków znanych postaci jak Marilyn Monroe, Elvis Presley czy Elizabeth Taylor oraz przedmiotów masowej produkcji. Zmarł w 1987 roku. W 1942 roku w obozie śmierci w Treblince wraz z transportem dzieci żydowskich zginął Janusz Korczak. Właściwie nazwisko Henryk Goldschmidt, to był pedagog, pisarz i lekarz. Współzałożyciel Domu Sierot w Warszawie, autor wielu książek, w tym m.in. Król Maciuś I. W 1945 roku o godzinie 8.15 Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshimę. Na budzące się do życia japońskie miasto spadła z wysokości 600 metrów bomba uranowa. W ciągu kilku sekund zginęło blisko 80 tysięcy mieszkańców miasta. Rozmiary tej katastrofy do dziś nie są znane, gdyż raporty japońskie, amerykańskie i Czerwonego Krzyża zawierają ogromne rozbieżności. Wiadomo, że liczba ofiar sięga 250 tysięcy w samej Hiroshimie. W 1952 roku urodził się Wojciech Fortuna, to skoczek narciarski, mistrz olimpijski i mistrz Polski w skokach narciarskich, zdobywca pierwszego w historii złotego medalu zimowych igrzysk olimpijskich dla Polski. Dokonał tego podczas 11 zimowych igrzysk olimpijskich w Sapporo w 1972 roku. Jeszcze dwie daty, o nich krótko. 1956 rok. Wtedy to właśnie 6 sierpnia w Sopocie odbył się pierwszy festiwal muzyki jazzowej w Polsce, na którym to wystąpili m.in. Krzysztof Komeda, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Andrzej Kurylewicz. No i ostatnia data, 2005 rok, wtedy to zmarł Ibrahim Ferrer, kubański wokalista zespołu Buena Vista Social Club. Jestem Philip Clay, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie gram nigdy głównych ról, nie mam krewnych w Liverpool, za granicą bywam w czeskich Tatrach. Parę osób dobrze znam, garnitury owszem mam, czasem forsy zbraknie do pierwszego. No i dobrze jest jak jest, Bogdan śpiewa, ma ten gest. Bogdan, Bogdan, słucha, trzymaj się. To nie takie proste. Żona krzyczy, Boguś wstań, ależ z ciebie Boguś drań. Rusz się Bogdan, w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny. Zapomniałem tyle lat, racja, dzieci, żywy fakt. Zatem idę z żoną ukochana. No i dobrze jest jak jest, człowiek wyszedł, ma ten gest. Słucham, to nie takie proste. Więc skupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał obok, ona, Bóg tak chciał. Ja nie widzę w tym niczyjej winy. Miała lat 22, w oczach zawirował świat. Bez pamięci w niej się zakochałem. No i dobrze jest jak jest, Bogdan kocha, ma ten gest. Bogdan, Bogdan, trzymaj się. Teraz już za późno. Teraz życie ma swój czar. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand, łosoś, kawior, melba, dwa martele. Przeniknęłaś mnie do dna, panie kelner, jeszcze dwa. Twoje zdrowie, moja ukochana. No i dobrze jest jak jest, Bogdan stawia na ten gest. Bogdan, Bogdan, trzymaj się. Bardzo trudno będzie. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie taki z ciebie Kasanowa. Cóż, nie jesteś Filip Klej, Boguś, wiej do żony swej, wróć do żony, chłopcze ukochany. No i dobrze jest jak jest, człowiek wrócił, ma ten gest. Bogdan, Bogdan, trzymaj się. Tylko razem z wami. To Bogdan Łazuka. Bogdan, trzymaj się. W nawiązaniu do dat oczywiście, proszę Państwa, i do kalendarium, trzeba pamiętać o swoich datach ślubu, bo może być nieciekawie. To teraz wyjrzymy za okno właściwie, a jeszcze tymczasem pozdrawia nas pani Kasia. Mówi, że cudowny, chłodny poranek na warszawskich Bielanach. Pani Kasia jest właśnie w drodze do pracy, pewnie tak jak wielu z Państwa, i życzy nam wszystkim dobrego poniedziałku. A jak tam za oknem? Tak jak pani Kasia donosi, faktycznie dziś będzie chłodniej. Z zachodu napływa chłodniejsze właśnie powietrze polarne morskie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na krańcach północnych i w Karpatach. Okresami będzie wzrastało do dużego i tam miejscami też przelotnie popada deszcz. W Bieszczadach możliwe są też burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie do 27 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich od 22 do 24 stopni. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr w części północno-wschodniej. Na wybrzeżu może być też okresami ten wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Mamy już 33 minuty po godzinie 5. Drogę, co To Lombard i nasz ostatni taniec. Mamy 36 minut po godzinie 5. Budzikowe kalendarium muzyczne. Czas na spojrzenie na kilka dat związanych z muzyką. W 1946 roku urodził się Alan Holdsworth, brytyjski gitarzysta zespołów UK i Level 42. W 1952 roku urodził się Vinnie Vincent, amerykański gitarzysta zespołu Kiss, a w 1960 Edmund Stasiak, gitarzysta takich zespołów jak Lady Punk i Emigranci. Lady Punk i moje Kilimandżaro. W nawiązaniu oczywiście do kalendarium muzycznego wracamy jeszcze do tych dat muzycznych. Jeszcze dwie przed nami. W 1964 roku urodził się Kuba Płucisz, gitarzysta oraz założyciel polskiej grupy rockowej Ira. Do gry na instrumencie namówił go kolega z podstawówki, a gdy Kuba Płucisz był w liceum, to dostał od ojca pierwszą gitarę Jole 2. I jeszcze jedna data w kalendarium muzycznym. W 2009 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpiła grupa U2. Czy ktoś to pamięta? Where the Streets Have No Name i U2, a jakże państwo wspominają koncert chorzowski na Stadionie Śląskim. Państwo, pan Marek, pan Krzysztof, pani Agata, bardzo dziękuję za podzielenie się z nami swoim wspomnieniem. Tymczasem już 13,5 minuty do godziny 6 w Trójce to czas na codzienną porcję country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Johnny Cash nie chciał być farmerem. Po prostu uciekł ze swojego Arkansas. Kiedy wzięli go do wojska, nauczył się grać na gitarze i już nie chciał wracać na pole. Nie chciał zrywać bawełny. Przestał być farmerem, rolnikiem na zawsze. Został w Memphis, blisko z Arkansas. I tamże właśnie zaśpiewał w studiu wytwórni Sun Records piosenkę, którą napisał jeszcze będąc w wojsku w RFN-ie, jak się kiedyś mówiło, w służbie amerykańskiej oczywiście, i napisał tę piosenkę o więzieniu w Folsom. Siedzę w więzieniu w Folsom, ale myślę o tym, kiedy słyszę pociąg przejeżdżający, że na wolności jest pięknie. Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine. I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash śpiewał piosenkę Folsom Prison Blues, która okazuje się jednak miała pewne elementy muzyczne wykorzystane kiedyś już uprzednio w filmie. Był długi proces, nieważne, proszę państwa. Dostał w latach 60., kiedy starał się o rękę June Carter, piosenkę pod tytułem Ring of Fire, czyli Pierścień Ognia. To jest piosenka o miłości. June Carter została przez Merla Kilgora, kompozytora, autora tej piosenki, dopisana, no bo przecież to było ogniste uczucie obojga. Tak to brzmiało.